w aplikacji PO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 lutego, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 10 maja to termin wyborów prezydenckich. Ewentualna druga tura dwa tygodnie później. Koronawirusa nie wykryto u nikogo z Polaków ewakuowanych z Chin. Co najmniej 28 osób zginęło w lawinach we wschodniej Turcji. Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Ten termin podała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ewentualna druga tura odbędzie się dwa tygodnie później. Datę wyborów już znamy, natomiast formalnie kampania wyborcza rusza po opublikowaniu postanowienia marszałek Sejmu w Dzienniku Ustaw, co ma nastąpić najpóźniej jutro. Od tego momentu wszyscy kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta będą mogli formalnie rozpocząć kampanię. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że do wyboru miała trzy możliwe daty: 3, 10 i 17 maja. Ja się bardzo poważnie zastanawiałam i analizowałam, która data będzie najwłaściwsza, biorąc także pod uwagę aktywności, w tym aktywności międzynarodowe, najważniejszych osób w państwie. Start w wyborach zadeklarowali wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej, prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń z Nowej Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji i dziennikarz Szymon Hołownia. Andrzej Duda, który od 2015 roku jest prezydentem, jeszcze nie ogłosił, czy będzie się ubiegał o reelekcję. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że Andrzej Duda wkrótce ogłosi swój start w wyborach. W Dzienniku Ustaw opublikowano już postanowienie marszałek Sejmu o zarządzeniu wyborów prezydenckich. To oznacza, że rusza kampania wyborcza. Koronawirusa nie wykryto u nikogo z Polaków ewakuowanych z Wuhan. O wynikach badań ludzi objętych kwarantanną w szpitalu we Wrocławiu mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wynik nie potwierdza obecności koronawirusów u tych pacjentów, ale ponieważ w tej chwili są takie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, żeby te badania z próbką ujemną powtórzyć, dlatego pod koniec tygodnia jeszcze raz u tych pacjentów wykonamy badania i będziemy mieli wtedy już 100% pewność, że ci pacjenci są zdrowi. W szpitalach w Polsce jest na obserwacji 35 osób z podejrzeniem koronawirusa, a 480 jest monitorowanych przez służby sanitarne. Zasady budowania przydomowych studni głębinowych przygotowuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To jeden z elementów walki ze zmianami klimatu i suszą, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister Marek Gróbarczyk. Przygotowujemy rozwiązanie tak, aby przede wszystkim małe gospodarstwa, czy też po prostu nieruchomości zabezpieczyć, tak aby każdy miał udział w tym retencjonowaniu, czyli deszczówka, która pojawia się, żeby mogła być gromadzona i żeby wprowadzać to w system wód podziemnych. Na tą okoliczność musimy przygotować środki, bo jest to niestety droga rzecz, takie odwierty. Ta woda będzie po prostu nie uciekała z danego terenu. Zmiany w prawie są konieczne, ponieważ w ciągu ostatnich 40 lat wyraźnie wzrosła średnia roczna temperatura. Mężczyznę poszukiwanego przez Interpol listem gończym za przestępstwo popełnione w latach 90. w Illinois w USA zatrzymała policja w Przemyślu. Jest on podejrzany o spowodowanie w Stanach Zjednoczonych wypadku ze skutkiem śmiertelnym, mówi Małgorzata Reiser z Sądu Okręgowego w Przemyślu. Ponieważ ukrywał się, sąd amerykański wydał nakaz jego aresztowania. Wszczęta została procedura ekstradycyjna. Sąd okręgowy stwierdził dopuszczalność prawną ekstradycji, a minister sprawiedliwości orzekł o wydaniu Marka J. organom wymiaru sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Mężczyznę zatrzymano na terenie powiatu przeworskiego. Co najmniej 28 osób, w tym 23 ratowników, zginęło w dwóch lawinach, które we wschodniej Turcji zeszły. Pod śniegiem uwięzionych jest 15 członków ekipy ratowniczej. Pierwsza lawina przysypała minibus, w którym było kilkanaście osób, w tym dzieci. W wypadku nie przeżyło co najmniej 5 pasażerów, natomiast kilku ratownikom i mieszkańcom pobliskich miejscowości udało się wyciągnąć spod śniegu 8 żywych osób. Rano na miejsce wypadku zostały wysłane kolejne oddziały ratownicze, w sumie około 300 osób. Mimo gęstej mgły i obfitych opadów śniegu akcja poszukiwawcza została wznowiona, ale wówczas zeszła druga lawina, która przysypała dużą grupę ratowników. Spod śniegu udało się wyciągnąć 30 żywych ludzi. Zawieziono ich do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami śnieg, deszcz ze śniegiem i głównie na wybrzeżu deszcz. Na północnym wschodzie możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na termometrach od minus 5 stopni na Podkarpaciu do plus 3 nad morzem. W całym kraju porywisty wiatr. Nad morzem do 60 km na godzinę, w Karpatach do 80, a w Sudetach do 100. Czwartek będzie pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami. Na południu i w centrum śnieg i deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz. Na pozostałym obszarze na ogół deszcz. Na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu do około 4 w centrum i 7 na Nizinie Szczecińskiej.

Zola Cartney i Nothing to Lose to propozycja, która rozpoczęła dzisiejszą sekcję rytmiczną, nadając jej jednocześnie popowo-soulowe brzmienie. A często w sekcji tak bywa, że ten pierwszy utwór jest wprowadzeniem do rozwinięcia dalszej części, jednak zazwyczaj staram się grać trochę później artystów, którzy są debiutantami i zasługują moim zdaniem na szczególną uwagę. Dzisiaj jednak tych artystów będzie sporo, więc rozpoczęliśmy już od Zoli Cartney, debiutującej właśnie na początku 2020 roku. 20-latka również to jest, która wydała swój pierwszy krótki materiał. Sporo emocji wychodzących ze środka, a do tego sprawne popowe kompozycje i bardzo przyjemny głos. To są takie argumenty, które stoją w pierwszej kolejności za Zolą przy okazji jej debiutanckiego materiału. Przypomnę, że można się ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? No i wracamy znowu jako nowi, tak można by skomentować album, który swoją premierę będzie miał w najbliższy piątek, czyli 7 lutego. Jill Scott-Heron i Makaya McCraven, We Are New Again, to kolejna propozycja, która ukazuje się nakładem wytwórni XL Recordings, biorąca na motyw przewodni ostatni album Jilla Scotta-Herona, I'm New Here, jednak nadająca mu trochę inny charakter, a właściwie traktująca ten album Jilla Scotta-Herona jako pewien punkt wyjścia do tego, jak muzyka współczesna może brzmieć. Do tej pory mogliśmy usłyszeć dwa single, między innymi ten, który zagrałam przed chwilą, i przyznam szczerze, że marzy mi się, żeby ten 7 lutego wydarzył się jak najszybciej, choćby teraz. Makaya McCraven po raz kolejny udowodnił, że jest bardzo wszechstronnym muzykiem z niepodrabialną wyobraźnią i jednocześnie twórcą, co do którego można mieć pełne zaufanie. O ile w przypadku albumu Jilla Scotta-Herona i Jamiego XX sprzed 11 już lat, gdzie te kompozycje były włożone w brzmienie muzyki klubowej, o tyle tutaj Makaya McCraven postanowił oddać całą dobroć muzyki kojarzonej z brzmieniami afroamerykańskimi, czy właściwie tego popu, który z tej strony się wywodzi. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu w sekcji rytmicznej będziemy mogli posłuchać i powiedzieć jeszcze więcej o albumie We Are New Again. Na razie wrócimy do wydawnictwa Kate Ranady i Kali Uchis. Pojawia się tutaj gościnnie 10%. Trying to lie for them. You keep on taking from me, but where's my 10%? Kate Renada i Kali Uchis we wspólnym nagraniu w sekcji rytmicznej. To utwór pochodzący z albumu producenta, czyli Kate Renady. Buba to także końcówka 2019 roku. Ukazał się teledysk do tego nagrania. To jeden z powodów, dla których go gramy, ale bardzo istotna jest też sama obecność Kali Uchis, a każdy argument jest dobry, żeby wrócić do wokalu tej artystki, mającej w sobie taką odwagę do mówienia rzeczy bezpośrednio, a do tego w sposób jakby nie robiła nic szczególnie złego. I myślę, że w kawałku 10% właśnie z takim zachowaniem mieliśmy do czynienia. Przed nami Her, czyli wokalistka, która była nominowana do 5 nagród Grammy. Niestety nie otrzymała żadnej statuetki, ale za to podczas gali wykonała swój najnowszy singiel zatytułowany Sometimes. Sometimes it don't go your way. Sometimes you gotta. Sometimes. Sometimes it don't go your way. Sometimes, sometimes you gotta. Yeah. I had a plan. I had it mapped out. I knew where I was going when I left out. Oh, you couldn't tell me that I wouldn't be there on time. I had some guarantees, I had a deadline. But now I know things change for better or worse. You could say that I'm the same, but I ain't just a do-all-or-her. Yeses, no one to blame, don't got the answers. I felt the pain, I can't attest it. That's just the game and I respect it, yeah. Cause sometimes it don't go your way. Her, czyli dziewczyna z gitarą, fortepianem, prawdopodobnie też perkusją i mikrofonem, bo to multiinstrumentalistka, która przeszła do tej pory naprawdę bardzo ciekawą drogę. Sporą sympatią darzy ją branża muzyczna, jednak Her cały czas sprawia wrażenie, jakby coś starała się ukryć i między innymi taki wizerunek przybrała dla swojej artystycznej postaci, skrywając się właśnie za wielkimi okularami i podkreślając przede wszystkim to, że zależy jej na tym, aby jej muzyka była pierwszym rozpoznawalnym i kojarzonym z nią znakiem. Docenili to także artyści z Wielkiej Brytanii, między innymi Stormzy, który zaprosił Her na jego ostatni krążek Heavy is the Head. Więc Her z nami jeszcze zostanie przez parę minut. Stormzy'ego także posłuchamy. Warto dodać, że za niecały miesiąc, bo dokładnie 3 marca Stormzy pojawi się na jedynym w Polsce koncercie i będzie się to działo w Warszawie w klubie Stodoła. A ja tutaj jeszcze dodam, że wczoraj doszła do nas doskonała informacja. Rika de Cassier, autorka debiutu Essential, który ja w sekcji rytmicznej w ubiegłym roku grałam z wielką miłością i naprawdę wiele, wiele razy, również pojawi się w Polsce 26 lutego na wspólnym koncercie z Enchanted Hunters, więc zapowiada się piękny wieczór. Na razie Stormzy i Her w utworze One Second. If you give me just one second of your time, yeah, I could tell you stories about my life. I've seen hope and I've seen struggle through these eyes, yeah. So give me just one second of your time, yeah. One second to let it breathe. Just a second is all I need. When you're questioning everything you believe, then you're fighting with the devil in your dreams. One second, just let me be. Let it pour, let it rain, let it bleed. Heavy is the head, but the pressure makes you heave. So you bill it, cause the spirit of depression never sleeps. And I am not the poster boy for mental health. I need peace of mind, I need to center self. The cover of the enemy, that shit made me resent myself. There's people trying to spread the word and people that pretend to help, but how am I complaining when I'm blessed? I get this guilty feeling on the days I'm at my best. When all these demons that I carry get to messing with my head. So could you give me just a second just to get out of my chest, please? Just a second of your time, I could tell you stories about my life. I've seen hope and I've seen struggle through these eyes. So give me just one second of your time. One second to recollect. Just a second is all I get. I can't tell where I'm heading, I'm out of breath. All these early premonitions of my death. But I knew he had a plan. Lord knows I'ma do it if I can. When I take a stand, they say I'm ruining my brand. But I could never give up. That's just my duty as a man. So if I go on stage at Brits and tell the PM she's a bitch, then that's exactly what it is. And I don't want no bloody straps for it. Mummy always said if there's a cause, then I should fight for it. So yeah, I understand, but I don't think that I'm alright with it. Like, yeah, cool, I get it. Yeah, I know I said it, but there's people fighting every day and they don't get the credit. But it's cool, man, it's just one of the stresses in my mind. To get this off my chest, I need a second of your time, please. Time I could tell you stories. found my life. I've seen hope and I've seen struggle through these eyes. So give me just one second of your time. So give me just one. Just one second. So give me just one. Just one second. Wcale nie dziwi nas to, że Stormzy wyruszył w tak rozbudowaną trasę, biorąc pod uwagę sukces jego ostatniego wydawnictwa Heavy is the Head, a także to, co zaprezentował, chociażby będąc headlinerem ubiegłorocznej edycji festiwalu Glastonbury. Raczej nie powinniśmy liczyć na aż tak rozbudowane show, ale mam nadzieję, że Stormzy postara się wprowadzić podczas swoich występów coś więcej niż jednoosobowe show z mikrofonem, do tego z DJ-em, bo ja w takiej wersji słyszałam go po raz ostatni parę lat temu i nie była to może jego najbardziej udana kreacja. Nadal w dobrej formie są postaci ze składu Gorillaz i wiemy już na pewno, że w 2020 będą nam towarzyszyli regularnie, ponieważ skład rozpoczął właśnie nową serię, która zatytułowana jest Song Machine i polega na tym, że sukcesywnie będą udostępniali nowe single w towarzystwie innych muzyków. Na pierwszy ogień idzie skład pasujący idealnie do Gorillaz, bo pojawiają się tam Slow Tie i Duet Slaves. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Momentary bliss. We could do so much better than this. So reach out, oh reach out. Credentials, and you were special, something special. Oh, how you need it, oh, how you're needing, and you keep squeezing the truth from the middle. You put the seeds, but your arches, they ain't golden. And you was gagging for some gags, and now you're rolling. Bet you shut your trap and keep it hush. On another note, couple of months made me blush. There's a hole in your pocket, so you cannot find a change. Governor your mind, you see your pattern. You pull your strings and you jump, hold your mouth and you say, what was scripted the day before it happened? We all give applause when people knock on doors, but on the way out it hit your back in. See, everything in life is silver and gold, but mine is for metal, get platinum. It makes me sick to think you ain't happy in your skin. It's worth it to think life won't go and play. Get the speakers to them and it pops and withers your top. Keep twists that you deserve. Think life. Bardzo pokrzepiająca dawka energii. Momentary Bliss Gorilla z gościnnym udziałem Slow Tie'a i Slaves. Taka współpraca musiała się wydarzyć. Mam tutaj na myśli przede wszystkim spotkanie panów związanych z Gorilla z Slow Tie'em, ponieważ no, jest to postać, która myślę, że ma w sobie taki duży poziom szczerości, której brakowało nam przez ostatnich kilka lat, nie tylko na scenie brytyjskiej, ale w ogóle na scenie muzycznej. Moja sympatia do Slow Tie'a parę razy została zachwiana. Między innymi ze względu na takie zachowania, co do których ciężko było mi się ustosunkować pozytywnie, ale parę tygodni temu obejrzałam filmik wideo, w którym to Slow Tie opowiada o swoich ulubionych płytach, które ukształtowały go jako młodego człowieka i muszę przyznać, że utożsamiam się w 100% z tym zestawem, bo tam pojawił się między innymi albumy od Portishead, Aphex Twina czy Buriala, więc coś, co nie tylko 20-letnie osoby, ale pewnie wszyscy, którzy słuchali intensywnie muzyki przez ostatnich 20, a nawet 30 lat, mają bardzo blisko swojego serca. Sevda Liza to jest kolejna artystka, którą gramy. Oh My God, tak zatytułowany jest jej najnowszy singiel. Nowy singiel Save the Lazy, Oh My God, to jej pierwsze wydawnictwo w 2020 roku i zarazem powrót do bardzo mocnego przekazu, który został zawarty w tym utworze, ponieważ jest on bezpośrednim komentarzem do panującej obecnie relacji irańsko-amerykańskiej, związany także z pochodzeniem samej Save the Lazy, która eksperymentuje praktycznie od początku swojej kariery i sięga po różne gatunki muzyczne, ale także szuka inspiracji do wyrażania swojego głosu w różnych sytuacjach społecznych. I muszę przyznać, że to wydanie bardzo proste, właśnie nieprzekombinowane, takie trapowo-autotunowe, w przypadku Save the Lazy udało się naprawdę bardzo dobrze. Kolejna propozycja to Against All Logic, czyli Nicholas Jar, który zapowiada swoje nowe wydawnictwo, ale my wrócimy do jego poprzedniego krążka z utworem Now You Got Me Hooked. Nicholas Jar, czyli Jako Against All Logic w programie trzecim Polskiego Radia. Przed nami kolejna propozycja w dzisiejszej sekcji rytmicznej, należąca do kategorii przedstawiania ciekawych debiutów. Mariah the Scientist, tak nazywa się artystka, która wnosi powiew świeżości do R&B, nie odchodząc jednak od klasycznych rozwiązań. Zagramy dwa utwory, chociaż ten pierwszy z nich to wprowadzenie do następnego, więc będzie to taka spójna kompozycja. I właściwie ten drugi, mimo tego, że to propozycja z kategorii R&B, ma w sobie dużo więcej z synth-popu. And you didn't even notice it. No, you never notice it. Hard to figure out my type when I'm focusing on you. Do zanotowania na skrawce papieru Mariah the Scientist. Na koniec dzisiejszej sekcji rytmicznej utwór Chimes, który pochodzi z najnowszego i zarazem debiutanckiego wydawnictwa, takiego super duetu Adderline, o którym może więcej opowiemy później. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy do Trójki razem z Patrycjuszem Wyżgą po godzinie 16. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia. Szanowni Państwo, zakończył się właśnie plebiscyt piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Czy wybory słuchaczy Cię zaskoczyły? Niespecjalnie.